Brico. Sprawdź w sklepach i na bricomarché.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii, m.in. o samolotach F-16. Cykl spotkań w Berlinie poświęconych roszczeniom Polski wobec Niemiec, zapowiada wiceszef MSZ-u. We Włoszech zakończyły się obchody 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Przy okazji szczytu G7 w Hiroshimie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Jak poinformowano po spotkaniu, rozmawiano m.in. o kwestii ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów F-16. Tymczasem wiceszef rosyjskiego MSZ ostrzegł, że przekazanie maszyn na Ukrainę będzie oznaczało kolosalne ryzyko dla państw zachodnich. Jak napisano w opublikowanym po spotkaniu komunikacie Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Wielkiej Brytanii za rolę, jaką Londyn odgrywa w międzynarodowej kampanii na rzecz przekazania Ukrainie samolotów F-16. W tym samym czasie wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko ostrzegł zaś, że dostarczenie Ukrainie amerykańskich samolotów bojowych będzie wiązało się z kolosalnym ryzykiem dla państw zaangażowanych w ten proces. Na razie nie ma konkretnych decyzji w sprawie przekazania F-16 Ukrainie. W piątek prezydent USA Joe Biden zadeklarować miał w Hiroshimie, że Waszyngton wspiera międzynarodowy program szkolenia ukraińskich pilotów na maszynach F-16 przez siły koalicyjne. Prezydent Zełenski spotkał się też z premier Włoch Giorgią Meloni. Planowane są również rozmowy dwustronne z prezydentami USA i Francji oraz premierem Japonii. Według agencji Reutera ukraiński prezydent rozmawiać ma też z biorącymi udział w szczycie G7 w roli obserwatorów przywódcami Indii i Brazylii. Obydwa państwa utrzymują poprawne relacje z Kremlem i dystansują się od otwartej krytyki rosyjskiej inwazji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk zapowiada cykl spotkań w Berlinie poświęconych roszczeniom Polski wobec Niemiec za straty z okresu II wojny światowej i relacje polsko-niemieckie. Polityk poinformował w Nowym Sączu, że weźmie udział w spotkaniu w niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej w kilku spotkaniach w Bundestagu. Głównym aspektem jest kwestia odszkodowań wojennych dla Polski, kwestia rabunku i zniszczeń, których dokonali Niemcy podczas II wojny światowej, ale również chcę zwrócić uwagę na inne kwestie dotyczące relacji polsko-niemieckich, braku upamiętnień pomordowanych Polaków w Berlinie, kwestie braku symetrii w kwestii finansowania języka polskiego, różne przejawy dyskryminacji obywateli polskich, a nawet również widzimy tutaj niepokojące zjawiska związane z promowaniem faszyzmu czy nazizmu w niektórych środowiskach niemieckich. Jednocześnie w poniedziałek Polska rozpoczyna kolportaż skróconej wersji raportu o stratach, które nasz kraj poniósł w wyniku agresji Niemiec w czasie II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polityka społeczna Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do rewolucji godności. Szef rządu podczas wizyty w Działoszycach w Świętokrzyskiem wyjaśnił, że polskie rodziny mogą godnie żyć i nie spełniły się słowa opozycji, że przez politykę rządu spadnie zatrudnienie. Właśnie Eurostat donosi, że mamy najwięcej osób pracujących na rynku pracy w historii III Rzeczpospolitej. To ponad 17 milionów właśnie dzięki polityce społecznej, dzięki programom Maluch Plus. Czy to tak trudno zrozumieć? Panie Donaldzie, to właśnie dzięki programom takim jak nasze, Maluch Plus, rozwój liczby miejsc w żłobkach, ludzie mogli pójść do pracy. Premier dodał, że w Polsce zwiększa się liczba miejsc w żłobkach. Mateusz Morawiecki powiedział, że program Maruch Plus to jeden z najważniejszych programów rządu. Wskazał, że w ostatnich latach liczba miejsc w żłobkach wzrosła z 80 tysięcy do 220 tysięcy, a wkrótce sięgnie 330 tysięcy. We Włoszech zakończyły się obchody 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Przez kilka dni polska delegacja, w skład której weszli weterani II Korpusu Polskiego, odwiedzała miejsca pamięci o żołnierzach generała Władysława Andersa, którzy w maju 1944 roku doprowadzili do zwycięstwa w starciu z Niemcami. Otton Hulacki, Stosław Kowalski, Władysław Dąbrowski, Feliks Osiński i Krzysztof Flizak to nazwiska weteranów II Korpusu Polskiego, którzy od wtorku uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino. I to właśnie obecność żołnierzy generała Andersa jest dla nas najważniejsza, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To są ostatni świadkowie historii, ostatni żyjący bohaterowie tamtych wydarzeń. Na bliskie relacje i szczegóły

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. 15 minut po godzinie 15. Audycja Trzymaj z Trójką. Dziś, proszę państwa, trzymamy kciuki. Każdy za swojego. Jastrzębie Zdrój dzieli od Kędzierzyna Koźla 100 kilometrów. Jednak i siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla musieli pokonać 1400 kilometrów do Turynu po to, by zagrać mecz o wszystko. Te 1400 kilometrów pokonał też nasz reporter Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Witaj. Dzień dobry, tak, zgadza się. Powiedz, gdzie jesteś i co się dzieje w tej chwili? No, gdzie jesteś, to chyba wiadomo. Jesteś na miejscu tam, w tej hali, w której dziś wieczorem ten wielki finał. A co się tam dzieje teraz? Bo to, że się dzieje, to słyszymy. Tak, jestem już, siedzę w gotowości, czekam na pierwsze święto siatkówki tego dnia, tego wieczoru, w zasadzie o 17.30 finał Ligi Mistrzów Kobiet i też taki, bym powiedział, bratobójczy, derbowy pojedynek. Zmierzą się dwie drużyny ze Stambułu, Vakif Bank oraz Ecat Cibasi. Jeśli chodzi o to, co tutaj się dzieje, oczywiście trwają przygotowania do tego wielkiego święta. Wiemy, że finały, szczególnie tak prestiżowych rozgrywek jak Liga Mistrzów, rządzą się swoimi prawami, również jeśli chodzi o całą organizację, całą otoczkę. Tutaj będą oczywiście pokazy sztucznych ogni, będą też pokazy taneczne, muzyczne. Ja też, wchodząc na obiekt, mijałem DJ-a, który z taką wielką konsolą stoi w jednym z narożników parkietu, więc on też tutaj będzie miał swoje show do pokazania, ale my czekamy na to, co wieczorem, a wieczorem czeka nas mecz, jak wspomniałeś, Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem. Historyczny moment, bo po raz pierwszy dwie polskie drużyny zagrają o to trofeum. Dla Zaksy to jest trzeci finał z rzędu i być może trzeci z rzędu wygrany. Dla Jastrzębskiego to jest pierwszy finał, więc tutaj też dla obu ekip stawka jest oczywiście bardzo wysoka. Jeszcze tylko na koniec powiem, to ósme spotkanie obu drużyn w tym sezonie. Los bardzo często kojarzył Jastrzębskiego z Zaksą. Mierzyli się na początku w Superpucharze Polski, później ta przegrana batalia przez Zaksę w finale Mistrzostw Polski. No i dziś ostateczne rozstrzygnięcie, ósme starcie obu ekip, a start o 20.30. I będziemy się jeszcze z Mateuszem Warianką łączyć w trakcie dzisiejszego programu Trzymaj z Trójką. Na razie, jak słyszeliśmy, przygotowania idą wielkim parem i parą, wielką parą i można powiedzieć, że gra muzyka. Tak jak u nas. Na niebie, naszym niebie, po co mi coś więcej. Tak naprawdę mam siebie, tylko siebie. I nie pragnę więcej. Też te mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej. Mówię jak jest, czuję mniej, ale pragnę więcej. Tak dzień za dniem, miesza się, miesza się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hello, it's not an easy thing. The only baggage that you can bring. Love, the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. Darkness is to keep us apart. And if the daylight feels like it's a long way off. And if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no. Walk On i grupa YouTube w audycji Trzymaj z Trójką. Proszę Państwa, dziś przez cały program jesteśmy w Turynie i teraz przenosimy się do pani Aleksandry Leoncewicz. To jest tłumaczka, nauczycielka języka włoskiego, Polka mieszkająca we Włoszech po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi bardzo. Pani Aleksandro, zanim zapytam panią o Turyn, proszę powiedzieć, jaka pogoda jest u was w tej chwili? No zaskakująco nie najlepsza, to znaczy od jakiegoś czasu wszyscy we Włoszech czekają na wiosnę, no i nie możemy się doczekać, ponieważ jest dość deszczowo. Turyn jest tak położony, że akurat powodzie mu nie grożą, natomiast niższe części Włoch są zalane, więc tak, troszkę pochmurno, trochę za chłodno. Wszyscy doskonale wiemy, co się dzieje w sąsiedniej Emilii Romanii i tam rzeczywiście te powodzie dały się we znaki. Oczywiście tu łączymy się w bólu ze wszystkimi poszkodowanymi w tych pogodowych, można powiedzieć, niedogodnościach. Tak, zdecydowanie tutaj jesteśmy wszyscy, tak powiem, spragnieni wiosny prawdziwej i słońca, także tak nietypowo. Wszystkim się kojarzy Włochy raczej ze słońcem i piękną pogodą, a tutaj nas zaskakuje w tym roku, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Pani Aleksandro, Turyn słynął kiedyś z świata, ale już od jakiegoś czasu nie słynie z tego. Z czego słynie Turyn w tej chwili? Turyn rzeczywiście od jakiegoś czasu nie słynie świata, aczkolwiek cały czas jest tak naprawdę z nim związany w jakimś tam, myślę, stopniu. Jest to symbol, bo jednak całe powstanie wszystkich, powstanie w ogóle fabryki bardzo wpłynęło na to miasto, więc nie mogę o tym nie wspomnieć. Mhm. Też dlatego, że widać to, chociażby po tej strukturze miasta, zanim był Fiat i od momentu, kiedy Fiata nie ma. To znaczy zmieniło się o tyle, że tak naprawdę do tego momentu, kiedy była fabryka, całe miasto było podporządkowane w jakimś stopniu, bo musieli ludzie, którzy pracowali w tej fabryce, w tym mieście się odnaleźć, a w tej chwili się stało to miasto już takie bardziej turystyczne, bardziej metropolia taka, powiedziałabym, międzynarodowa. I zaraz powiem, z czego słynie Turyn, natomiast jeszcze o tym Fiacie jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo myślę, że jest to bardzo ciekawa rzecz do zwiedzenia, ponieważ w byłej fabryce Fiata, o nazwie Lingotto, w tej chwili no, dzieją się, że już nie służy to miejsce jako fabryka, ale jest bardzo fajnie dostosowane do możliwości zarówno mieszkańców, jak i turystów. Stworzona jest taka strefa zielona z różnymi ścieżkami rowerowymi, z restauracją. Bardzo w ogóle to jest nowa rzecz. Czyli po prostu zamienili fabrykę w miejsce rekreacji, w park. W miejsce rekreacji, z elementem również sztuki, bo z tego co wiem, tam jest też pinakoteka właściciela, znaczy z dziełami pochodzącymi z kolekcji właścicieli Fiata. W związku z tym w dużym stopniu umieli wykorzystać ten fakt, że ten Fiat tam był, nie odcięli się od tego, ale rzeczywiście nadal służy to jako symbol Turyna, Turyn jako symbol Fiata, natomiast tak, nie ma już Fiata, ale zostało całe miasto. Całe miasto, które jest bardzo ciekawym miastem i takim trochę nietypowym, jak patrzymy na Włochy. Ono bardzo często było niedoceniane. Mówiono, że ten Turyn to taki nic tam ciekawego nie ma i właściwie od czasów, kiedy się wydarzyła olimpiada w Turynie i później kolejne lata pokazały, że bardzo dużo inwestowano i też nie chodzi mi tylko o same pieniądze, co i o pomysły, jak to miasto wydobyć. To jest miasto na tyle nietypowe, że jest w takim jeszcze rzymskim układzie, rzymskim w sensie starożytnego Rzymu, bo to pochodzenie Turynu jest bardzo dalekie. Jakieś resztki zresztą rzymskich fragmentów mamy widoczne nawet w Muzeum Egipskim. Jest ściana jeszcze z tamtych czasów. I jest to miasto, które pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, bo wiem, że to na pewno może Państwa najbardziej ciekawić, to przespacerować się głównymi ulicami, dwiema głównymi, tak naprawdę Via Po i Via Roma, które doprowadzą nas do głównych placów najważniejszych, które nie Piazza Castello, Piazza Madama, Piazza San Carlo czy Vittorio Veneto. Zresztą Piazza Vittorio Veneto jest jednym z największych placy w Europie, z tego co wiem, takich placy, który nie jest zagospodarowany poprzez jakieś rzeźby, czyli takim taką dużą przestrzenią, nie zagospodarowaną przez inne budowle, przez inne rzeźby czy fontanny. I od tego trzeba zacząć, od takiego spaceru właśnie, prawda? Tymi dwiema ulicami, które pani wymieniła. To dobrze, to zanim dojdziemy do atrakcji, to bardzo proszę, żeby pani chwilę z nami została, chwila muzyki i porozmawiamy o tych najbardziej topowych turystycznych atrakcjach Turynu. Dobrze. Thank you. know when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll fit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Trzymaj z trójką. Dziś przez cały program jesteśmy w Turynie i wracamy do rozmowy z panią Aleksandrą Leoncewicz, tłumaczką, nauczycielką włoskiego, Polką po prostu mieszkającą w tym pięknym mieście. Pani Aleksandro, zaczęła nas pani oprowadzać po Turynie. Zaczęliśmy od spaceru, ale chociaż właściwie zaczęliśmy od końca, od rekreacji w tej byłej fabryce Fiata. Potem był spacer głównymi ulicami. No a teraz... No teraz to musimy się zatrzymać na Piazza, jednym z placów, bo tych placów jest bardzo wiele i bym powiedziała, że pierwszym to jest Piazza San Carlo, czyli Świętego Karola. Tam mamy dwa, dla miłośników sztuki, dwa piękne kościoły barokowe, Świętego Karla Boromeusza i Świętej Katarzyny, przepraszam. I mamy też pomnik Emanuela Filiberto Savoia i dla miłośników z kolei historii warto wiedzieć, że rodzina Savoia wcisnęła ogromny znak na historii tego miasta, a przez to też na jego wyglądzie. Między innymi idąc teraz, wychodząc z placu i idąc w stronę innych ważnych rzeczy, które w Turynie są konieczne do zobaczenia. Dzięki właśnie tej rodzinie mamy w Turynie drugie największe muzeum na świecie, jeśli chodzi o muzeum, mówię o muzeum egipskim, drugie po Kairze największe muzeum związane ze starożytnością. Jest tu często zadawane pytanie, dlaczego w Turynie? No właśnie dlatego, że jest to rodzina Savoia powiązana z Francją. Francja to Napoleon. Napoleon tak naprawdę, jeśli pamiętamy z historii, rozpoczął poszukiwania starożytnych bogactw w Egipcie, był jednym z pasjonatów tej historii. No i taka droga doprowadziła do Turynu i w Turynie jest to muzeum. Warto zaznaczyć, że chyba 2 lata temu, nie chcę teraz skłamać, bo tutaj na pewno pandemia też wpłynęła na to, ale to było 6. muzeum na świecie, jeśli chodzi o najczęściej odwiedzane muzea na świecie, więc myślę, że to coś znaczy i to jest na pewno rzecz, której nie należy w Turynie przegapić, mimo że nie jest taka znowuż włoska, ale włoski kawałek muru, jak wspomniałam, rzymskiego tam też znajdziemy. No i nie da się ukryć, na pewno obok tego Muzeum Londyńskiego i tego oczywiście w Kairze, jeśli chodzi o muzea egipskie, to jedno z najlepszych muzeów poświęconych Egiptowi znajduje się w Turynie właśnie. Jeśli miałbym zgadywać takie skojarzenia, które nam Polakom kojarzą się z Turynem właśnie, no to mówiliśmy już o Fiacie, prawda? Ale też całun turyński. Ale też całun turyński, tak, jak najbardziej. On też właśnie znowu Francja, tak naprawdę całun turyński znalazł się w Turynie właśnie przez to, że Francja go, że tak powiem, przeniosła i ono się nam kojarzy. To jest taka ciekawa rzecz, od razu mi przychodzi do głowy. Dla Włocha Turyn w pierwszym odruchu nie będzie się kojarzył z całunem turyńskim. To są skojarzenia, które my mamy, związane również z nazewnictwem. Myśmy go nazwali całunem turyńskim, bo się znajduje w Turynie. Więc to jest też taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, ale tak jak najbardziej ważne również bardzo, że, no po prostu to trzeba raz w życiu zobaczyć. Tak, ale zobaczyć będziemy mogli dopiero od 2025 roku. Tak, tak. Tak, także nie jest to. No, starają się, robią co można, żeby ten całun utrzymać w takim stanie, w jakim byśmy chcieli go oglądać. Ale tak jak mówię, dla Włocha, a ja troszkę już się tutaj zwłoszczyłam, myślę po prostu przez to, że mieszkam tutaj, to wcale nie jest najważniejszy element, aczkolwiek nie chcę mu odejmować absolutnie wagi, żeby tutaj nie państwo źle nie zrozumieli. Oczywiście. Ta pora, w której teraz jesteśmy, czyli tak koło godziny 16, to przed godziną 16, 20 minut, jak się pozdrawiają Włosi o tej porze w Turynie? Już wchodzimy, to już jest bardzo ogólnowłoskie, aczkolwiek oczywiście to zależy od, czy to jest północ, czy południe, ale już wchodzimy, bo jesteśmy prawie po obiedzie, właściwie jesteśmy po obiedzie we Włoszech, więc wchodzimy w buona sera, ewentualnie buon pomeriggio. To jest dosyć istotne. Bardzo pani dziękuję. Aleksandra Leoncewicz, tłumaczka, nauczycielka włoskiego, Polka mieszkająca we Włoszech w Turynie. Oczywiście mówiliśmy tutaj o tych skojarzeniach z Turynem, jeśli chodzi o Polaków. Mówiliśmy też o tych skojarzeniach, które mają Włosi. One są kompletnie różne. Oczywiście mamy też mnóstwo sportowych skojarzeń, o których dziś w audycji będziemy jeszcze mówić. Trouble in the countryside. No matter where you live, you got troubles you can't hide.

szlachectwo zobowiązuje, a w tym sezonie to Jastrzębski Węgiel wywalczył najważniejszy jak dotąd tytuł Mistrza Polski. Więc podsumowanie zaczniemy właśnie od drużyny z Jastrzębia Zdroju. Wyjście z grupy Ligi Mistrzów na pierwszym miejscu, potem wolny los i dopiero w ćwierćfinale. Niby spacerek z Friedrichshafen. 2 razy po 3-0. W półfinale już poważniejsze starcie z Halkbankiem. Najpierw na wyjeździe w Ankarze 3-1, u siebie 2-3 i pewny awans do półfinału. Tyle o mistrzu, czas na wicemistrza kraju, ale mającego atut w postaci trzeciego finału Ligi Mistrzów z rzędu. A Zaksa przecież 2 poprzednie wygrała. There you go, they've done it! It will be an all Polish final for the first time in Champions League history! Trzeci z rzędu do finału, ja mam nadzieję, że będzie trzecie zwycięstwo z rzędu, ale no będzie bardzo ciężko. Aleksander Śliwka. Wiemy, z kim gramy, znamy Jastrzębian bardzo dobrze i wiemy, że jest to niesamowita drużyna, która no szczególnie teraz w Lidze Mistrzów w tym sezonie pokazuje, że grają najlepszą, jedną z najlepszych siatkówek na świecie, więc no, będzie ciekawy mecz. Zaksa w grupie zajęła 2 miejsce za starymi znajomymi z Trentino, dlatego musiała zagrać w 1/8 finału. W boju o ćwierćfinał na drodze stanęła im jeszcze lepiej znana drużyna Warta Zawiercie. Wynik 3-0 i 2-3. W ćwierćfinale czekało już na Zaksę zawsze groźne Trentino. Skończyło się na 3-2 i 2-3, czyli remisem, a potem złotym setem wygranym do 9. W półfinale batalia z potęgą, Perugią, w której szeregach gra przecież sam Wilfredo Leon. Zaksa uskrzydlona wygrała 2 razy po 3-1. I jeszcze raz Aleksander Śliwka. Droga była ciężka, wyboista, prowadząca przez wielu wspaniałych przeciwników. Nie graliśmy najlepiej w grupie, w fazie grupowej mieliśmy problemy. W finale czeka nas najtrudniejszy przeciwnik. Piękną sprawą jest to, że będziemy mieć polski finał w turnieju. Mam nadzieję, że stworzymy cudowne siatkarskie widowisko. Z pewnością będzie to święto polskiej siatkówki. Pierwszy taki finał w historii. Polski zespół na pewno wygra tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Także myślę, że wszyscy kibice polskiej siatkówki mogą być z tego dumni. Tak jest, proszę Państwa. Dziś na pewno w Turynie wygrają Polacy. Ligę Mistrzów, tę siatkarską, bez wahania można porównać do takich klubowych mistrzostw Europy, ale tych rozgrywek nie można jakoś odizolować od lig krajowych, a w sezonie kluby rozgrywają po kilkadziesiąt z okładem meczów, 50 z hakiem. Dziś zwieńczenie sezonu klubowego, a lada tydzień ruszy sezon reprezentacyjny. A drogę Zaksy oraz Jastrzębskiego Węgla do finału Ligi Mistrzów prześledził dla Państwa Dariusz Urbanowicz. King in the single life. You